мусила я волю батьків сповнити. Як Мотря. При чим тут Мотря? Мотря нікого не любила, лиш свою мрію, химеру. А я любила тебе і люблю. Не перебивай. В ту пору, коли тобі грозить небезпека, хочу бути при тобі. Не так, як Мотря, що Чуйкевича з гетьманом пустила, а сама залишилася в Батурині. Бог вість чого. Дивно, як гарні жінки не любляться. Навіть сестри. Тільки мужчини так люблять жінок, що похибок їхніх не бачать. Я Мотрю люблю, але знаю, що вона непритяменна. Може, якраз тому і подобається мужчинам. Так було тоді сватів до неї післати. Мати певно вибрала б тебе, а не Чуйкевича. Чому не післав? Чому? Бо я любив Мотрину сестру Ганну. Ні, бо ти баба. Войнаровський здригнувся. Але вона вже вспіла притулитися до нього і щебетала, як дитина. Та який би він не був, цей пан Андрій, Ганна його любить. Вона їхала до нього. Лід на Десні тріщав, московські кулі свистали, а Ганна про ніщо не дбала. Пан Андрій не покине Ганни, правда? Не відповідав. Лиш притулив її до себе і слухав того щебетливого голосу, як співу. Метелиця гула, сніг шибкий у вікнах обліплював, ніби зима замурувати тих двоє хотіла і відділити від світу. Нараз Ганна, зміняючи голос, спитала: «Чого це люди такі дурні?» «Дурні?» «Так, хоч би й ти, Андрію. От одружився б був, любив би жінку, а вона тебе, плекав діток, і помер смертю чесного чоловіка. А хіба не війні краще?» «Обов'язок, Ганно. Чому якраз на тебе цей обов'язок паде? Хтось же мусить його сповнити, хтось мусить послухати голосу землі. Той голос страшний, могутній. Заглушує голос серця, робить варварами людей. Не люблю його, ненавиджу війни, хоробрості, лицарства. Я люблю чоловіка. Яка ж ти неподібна до Мотрі? Я жінка, і тільки жінка, котра слухає голосу серця, і цей голос привів мене до тебе. Бідна, чому ти послухала його? Ти, Кочубеївна, а Кочубеї підуть тепер в ласку в царя. Могла підскочити високо. А так низько паду? Правда? Ні, Андрію. Обійдеться циганське весілля без марципанів. Хочу бути з тобою, з гетьманом, з вами. Хочу з своїми жити і вмирати. Вмирати? Тобі це слово не до лиця, Ганно. Ти така свіжа, чорнобрива. Як кукла. Ні, як весна, як саме кохання. Тобі лиш жити і любити. А в нас не радість, а тривога. А перед нами не життя, а смерть, пустиня. І так балакає той, що помазити булаву має носити. Соромся, я такого не хочу. Давай вип'ємо вина за кращу долю, за надію, за наше друге життя. Хай завтра світ в безвісті провалиться. Ми нині веселими будьмо. Пропадай, горе, веселися, доле. Ось тобі мої уста, бери, цілуй, цілуй. Метелиця ущухла. Сніг на шибках рожевів, ніби це не сніг, а платки вишневого цвіту до шибок поприліплювалися. «А про Батурин ти не чувала, Ганно?» – спитав по хвилині він. А вона відповіла: «З Батурином, мабуть, погано, Андрію. Не на гаразд покинули ми його. Ой, ні, проїздом чула я, як там сильно гармати грали, город горів, така горіч була, як з пекла. Чорти облягають Батурин, а як добудуть, то пекло з нього зроблять. Там мати з Мотрою, а ми тут, а батько…» І очі прикрила рукою. «Батько благою честі збрав, гадав потіши, а вона кинулася йому на шию і…» Розридалася. «Чого ж бо ти? Цить, дядька, розбудеш. Сталося. Мабуть, так Бог хотів. І не відстанеться. Сама ти перед хвилиною казала, щоб понехати чорні думки. Цить. Благай, дядька, принаглюйте короля Карла. Як же так? Оставили гетьманську президію і не поспішаються?» «Поспішаємо, Ганно, але ж ти не забувай, що це не полк, а велика армія з табором, з лазаретами, з гарматою. І над королем ми не маємо сили, над ним ніхто сили не має. Та чого тоді в'язалися, чого переходили Десну? треба було наладити з царем. Не нам знати, що треба. Це, що лиш для наших нащадків ясним стане. Гей, коли б то цей розум наперед мати, що опісля. А мають же його великі люди. Буває, але рідко. Людина помиляється. Страшно. І протулилася до нього, як перестрашена дитина. Страшно мені. Вважається, що Батурин добутий. Руйнують його. Людей ріжуть, катують. Не заспокоював її. Знав, що слова тут безсилі. Що вони переживуть, перестрадають, заки погибнуть. Коли я доїздила до Десни, за мною гонили москалі, кількоро їздців. От-от і зловлять. Саме тоді наткнулася я на наших. Між ними одна дівчина була, гарна, як образ. Відстрілювалися ми вкупі. Аж один і каже до мене: «Всім нам не спастись. Переходьте ви на другий бік, а ми спинятимемо погоню. Ви до гетьмана, значиться, потрібніші». Жалую тепер, що згодилася, але я не мотря, лицарського духу не маю, спасала життя, незважаючи на них. В половині річки озирнулася я, їх не було. Погибли або москалі в полон забрали. Їх життя на мою совість паде. Страшно. Тепер совісті нема, тепер війна, а війна безсовісна. Жаль тієї гарної дівчини, над нею москалі будуть знущатися. Це, мабуть, тая вихрестка з гірок, що у мручкового осавула влюбилася. Але як же ви аж за Десною зустрінулися? Бо я до гірок пішла, а не заставши вас, назад через Десну вертала. А вони? Вони до Караївки доїздили, як на них москалі наскочили. Втікли за Десну, і там-то на оцей московський відділ наткнулися, що за мною гнався. Москалі, значиться, добре бережуть Десни. Собаці перескочити важко. А все ж таки на великий бій не зважуються. Перше знесилити хочуть. Я так само гадаю. Так що ж, тут король Карло вождь, не ми? Боюсь, щоб вождем не було безголов'я. В світлиці стали майоріти стіни, образи, меблі. Що лиш тепер побачив Войнаровський, яка збідована була його несподівана гостя. Біла, аж зелена, очі запали глибоко, уста полиняли. «Ти мусиш переспатися, Ганно». «Де? Тут у тебе? Може, ще й на твоєму ліжку? Ні за що. Вже ранок. Чуєш, будеться табор. Незабаром і гетьман стане. Може, король скаже в похід трубити? Хто би там спав? Підемо, Андрію. Підемо визволяти Батурин». В її голосі чути було якесь неприродне подражнення, якийсь хоробливий прибій енергії, якого Войнаровський перше в неї не помічав. Ганна все творила контраст до своєї сестри Мотрі. Її називали ранньою зорею. Хто не зустрівся з нею, не побалакав кілька хвилин, піддавався її веселій вдачі. Навіть найсумнішого спосібно вона була розвеселити, так радісно світилися її великі сині очі, і так щиро по-дитячому всміхалися свіжі малинові уста. І нікому не навкучила Ганна тією поранковою веселістю, бо нікому не накидалася своїми смішками. Була весела, врадувана світом, людьми, собою, не тому, що подобатися, а тому, бо такою її Бог сотворив. І такою знав її мало ти не Войнаровський. Жевжиком дразнив колись, пізніше називав підхопнем, а ще пізніше – поранковою зорею. А вона, дівчинкою бувши, казала йому: «Пан Андрій». «Пан Андрій вусатий, пан Андрій кирпатий, а я пана Андрія не люблю». Але Войнаровський знав, що воно так не є. Не раз, як балакав спокійним кочубеєм за обідом в їхньому дворі в Батурині, а Ганна вишивала до церкви рушник, чув, як її очі замість по шитві по його устах блукали. Озирнувся, Ганна паленіла, кидала роботу і вибігала в город, бо в хаті скучно, як у чернечій келії. Не раз хотів побалакати з нею на розум. Годі було. І як тут тобі з дитиною балакати на розум? Пощо бентежити її? Пощо виривати з того райку, в якому вона літала, мов пташка, і цвіла, ніби квітка? І такою дитиною дожила Ганна Кочубеївна до 20 літ. Пан Андрій ходив між тим у всілякі походи. Дядько вживав його не раз до різних довірених політичних послуг. Декілька літ не довелося бути в Кочубеїв. А як тогідь приїхав з дядьком до Ковалівки, Ганна була вже обидовською. Привіталися чемно, ввічливо, як звичай велить, але не балакали на самоті, бо пан Андрій не був з тих, що радо баламутять чужих жінок, і не мав звички скакати в гречку. Гадав, що давня любов, коли й була в неї, так вивітрила. Рана від стрілки Купідона заблизнилася, і нема ніякої потреби роз'ятрювати її наново. Коли б інші часи, то, може, б і скоротіло, бо чоловіка все до гріха тягне, але це теперішніх турбот про великі і великоважні діла Войнаровському було не до того. Аж нині вона з'явилася неждано, нагло, як привид. Ганна, Жевжик, підхопень, поранкова зірниця –